is middernacht, het begin van dinsdag 23 april. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij de formatie liggen komende dag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er vergaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ook willen de vier partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers verder versoberen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Vooral de PVV van Geert Wilders zet in op een forse inperking van het aantal asielzoekers. En ook VVD en BBB willen de instroom beperken. In het Britse lagerhuis wordt het nachtwerk. Premier Sunak houdt het parlement vast tot zijn wet om illegale migranten en asielzoekers met het vliegtuig naar Rwanda te sturen er doorheen is. Zijn plan zit al 2 jaar vast in rechtszalen en het parlement. Het lagerhuis heeft de plannen steeds weggestemd. Het plan moet migranten die de oversteek over het kanaal willen wagen afschrikken. Als het aan Sunak ligt, vertrekken de eerste vluchten naar Afrika binnen 3 maanden. De komende nachten wordt het koud in Nederland, met temperaturen rond het vriespunt, en daarom openen verschillende steden de winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot en met donderdag kunnen ze in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam terecht voor een warme maaltijd, een bed en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. In Italië is Inter uit Milaan voor de 20e keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milan is de club 5 wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen. Door de 20e landstitel mag Inter komend seizoen met 2 sterren op het shirt spelen. Stadgenoot AC Milan staan er op 19 titels. Het weer vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Bij weinig wind wordt het 10 graden. Woensdag wordt een gure dag met veel bewolking en veel buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Architecten ontwerpen het decor van andermans leven. Dat schrijft mijn gast van vannacht in het boek dat hier voor me ligt. En zij kan het weten, want zelf is er ook eentje. Violet Schoenberger zit naast me. Architect is ze dus, en ook stedenbouwkundige. Ze volgde haar studie in Delft en ging daarna aan de slag bij verschillende architectenbureaus. Inmiddels heeft ze haar eigen ontwerpbureau, Falsburg. En ze geeft les aan de KU Leuven en aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. En ze schrijft dus. Haar columns, die ze onder andere maakte voor de Volkskrant en Architectenweb, zijn nu gebundeld in Paradijs van Imperfectie over macht en onmacht van architectuur. Hierin koppelt mijn gast het persoonlijke en het dagelijkse aan haar professionele kijk op de zaak. Dat levert een blik op waarmee ze dus ziet dat architecten het decor van andermans leven ontwerpen. En dat, zo schrijft ze, een verantwoordelijkheid is die vraagt om permanente reflectie. Dat die verantwoordelijkheid bij mijn gast in goede handen is, wordt op elke bladzijde bevestigd. Violet Schoenberger is geboren in Haarlem in 1981. Welkom. Dankjewel. Je bent net terug uit Milaan. Ja, klopt. Want je was op de Salon del Mobile. Ja, ja, ja. We waren in de Design Week. De Salone is een echt soort professionele beurs voor grote meubelproducenten. En wij, daarnaast wordt de Design Week georganiseerd. Dat is iets de minder commerciële tak ervan. En dat is echt door de hele stad. En wij stonden daar met een ontwerp van ons, een meubelontwerp. We hebben eigenlijk als architecten even een uitstapje naar meubels gemaakt. Ja, de New Carpenter? Ja, klopt. De nieuwe timmerman. De nieuwe timmerman. Het is een houten modulair systeem dat eigenlijk iedereen in elkaar kan zetten. Er zitten verder geen schroeven bij, geen lijm, geen spijkers. Je draait het in elkaar. Er zijn een paar houten blokjes met een paar schroefdraden erin. Houten staven die diezelfde schroefdraad hebben. En je kunt ieder meubelstuk dat je zelf wilt ontwerpen daarmee construeren, zonder dat je verder enige kennis of vakmanschap nodig hebt. Maar in die zin dat ik er of een kast of een tafel van kan maken? Absoluut. Ja. Ja, we hadden een paar prototypes gemaakt. We hadden een tafel gemaakt, een stoel, een paar pashokken, want dat was oorspronkelijk voor een modebedrijf gemaakt. En die hebben we daar geëxposeerd. En dat was ongelooflijk leuk. Er kwam heel veel publiek langs, heel veel gesprekken met mensen, heel internationaal. En wat sta je dan aan te doen? Moet je dan een verkooppraatje houden? Ja, een beetje babbelen. Ja, een beetje babbelen. Maar nou, wat ik er heel erg leuk aan vond, was dat door gesprekken met mensen je ook je eigen gedachten erover aanscherpt. Dus wij hadden wel dit ontwerp gemaakt. Of het is eigenlijk geen ontwerp, het is bijna een systeem. Je kan er van alles mee maken zelf. En we wisten nog niet hoe we het moesten noemen. En toen stond er een Italiaanse dame aan onze tafel. En die was laaiend enthousiast, want het ziet er ook heel mooi uit. Het is echt in een fantastische, ja, een hele mooie houtfabriek gemaakt. En die zei, this is the new carpenter. En toen dachten we, verdraaid, dat is de naam. En dat was zo'n ontzettend leuk moment. Dus ja, dat gebeurt er dan ook. En wat is dat met architecten die meubels ontwerpen? Want, ja, grappig is dat, hè? Ja, het gebeurt vaak. Ja, ik denk dat Rietveld natuurlijk wel de bekendste is. Ja, klopt. Ja, ik denk dat het misschien in ons geval iets te maken had met de, het komt voort uit een totaal ander project. Een heel soort raar stedenbouwkundig onderzoek naar mode-industrie in Rotterdam. Dat zomaar een hele abstracte uitweg had kunnen vinden in boekjes en rapporten. Maar wij vonden dat er een meubelstuk voor nodig was. Want dat is ook een van de relatief simpelere dingen in ons vak natuurlijk om te maken en om te realiseren. En dan heb je ook al een ruimtelijk ontwerp gerealiseerd. Dus het was misschien een beetje opportunisme. Maar ja, wat is dat met... Ja, het is gewoon ontzettend leuk. Het is heel tastbaar. Het is wel prettig om te doen. Maar is dat dan zoiets als... Moet ik dat zien als een tussendoortje? Van ik maak gebouwen. En complete steden, maar als ik even een uurtje over heb, dan ontwerp ik een stoel. Nou, het is helaas niet zo makkelijk. het is wel een aangename zijpad even geweest. Ja, ik kan me voorstellen dat ergens je hoeft met minder rekening te houden. Dat is ook zo. Absoluut. Je kan het lekker, bij wijze van spreken, zelf doen. Nou ja, precies. Dus je maakt wat sneller en wat eenvoudiger heb je iets. En in architectuur en zeker in stedenbouw, dat duurt heel lang. Wat er ook heel interessant aan kan zijn. De factor tijd, vooral in stadsontwikkeling, is heel boeiend. Maar zo'n meubelstuk, dat ontwerp je, en dat is er een paar maanden later daadwerkelijk. Of in dit geval ging het echt heel snel, was het er in een paar weken. Dus dat is wel prettig, ja. Zullen we van Milaan naar Almere gaan? Goed, laten we het doen. Klein stap. Want de bundel heet Paradijs van Imperfectie. En een van de essays daarin ook. En met dat essay won je de Geert Bakertprijs voor de architectuurkritiek. Ja. En dat essay gaat over Almere. Dat klopt. Maar misschien moeten we eerst nog even een stapje terug. Want waarom ben je gaan schrijven? Waarom? Ja. Want in je inleiding zeg je dat het een soort keukentafelproject was. Nou ja, dat was wel zo. Ik heb tijdens mijn studie bouwkunde in Delft wel... was ik redacteur voor de faculteitskrant. Dus toen schreef ik ook wel stukken. En toen ik afgestudeerd was, ben ik gaan werken als ontwerper. En heb een aantal jaar gedaan. En zo langzamerhand waren er steeds meer thema's waarvan ik dacht, ik wil daar meer van weten. Maar dat lukt niet in de bouwpraktijk. Of dat lukt niet in het gewoon het drukke leven van het architectenbestaan. En ik had vrij veel soort van... voor mijn gevoel half afgemaakte gedachten of intuïties, nieuwsgierigheden die ik niet echt heel erg kon plaatsen. En het schrijven werd voor mij de manier om daar ruimte voor te maken in mijn leven. En toen, dat was letterlijk een keukentafelproject, in de zin dat ik gewoon WordPress heb gedownload en dat als een blog aan de keukentafel heb opgebouwd. En heel streng aan mezelf eigenlijk ben gaan zeggen, elke paar weken moet je een column op je eigen website zetten. En ik had nog helemaal geen lezers eigenlijk. Maar dat door dat strenge format van elke 3 weken was het toen een stuk rond de 600 woorden over een thema dat me interesseert. Bouwde ik wel langzamerhand een soort ervaring op, ook met het schrijven. Ik denk vooral zo via LinkedIn en zo lezers erbij gekregen en abonnees. En je schrijft dat je als het idee had dat schrijven over architectuur zwaarwichtig en abstract moest. Ja. Want dat is hoe anderen het doen. Nou, goed, niet iedereen misschien. Maar het is toch wel zo dat iets in het schrijven over architectuur, dat heeft wel vaak iets... zwaarwichtig en abstract. het is ook een vak, dat hoor je wel vaker van mensen van buitenaf. Het was bijvoorbeeld ook tijdens de boekpresentatie van dit boek zo. Toen zei de moderator, ja, vroeger dacht ik dat architectuur heel moeilijk was. Er zijn heel veel mensen die er een soort... Ja, misschien is het ook soms nodeloos complex. In ieder geval voor mij was het de uitvinding in het schrijven om... heel klein te beginnen met een kleine fascinatie. Iets voor me, dat voor mezelf in mijn eigen leven opvalt of iets dat ik meemaak. En om daar vervolgens architectonisch over na te gaan denken. En dat, omdat het persoonlijke, ja, dat zet dan je gedachten op aan? Of? Ja, ja. En dat maakt het ook heel. Voor mij maakt het dat heel helder, omdat dat mezelf dan ook dwingt om dat kleine ding heel precies te beschrijven, waarmee het ook bijna kan isoleren van al het andere dat er is. Misschien wel al het zwaarwichtige en abstracte. En daarmee kan je ook heel precies vervolgens een vertaalslag maken naar iets dat je er wel groter over wilt zeggen. Maar dan kom je via het kleine binnen. En dat, ik heb gemerkt dat dat voor mij in het schrijven heel goed werkt. En ik geloof ook dat dat in het lezen lekker werkt. Omdat je dan je neemt de lezer mee. Ja, dat hoop ik dan wel, ja. Ja, dat doe je. De eerste was ruimtevrees. En het ging over angst in openbare ruimte. Ja, ja, ja, dat was wel leuk. Ik werd gevraagd om tijdens de architectuurmaand in Rotterdam, die is ieder jaar, een gesproken column voor te lezen naar aanleiding van een film die een danseres had gemaakt over Rotterdam als, ja, griezelige, winderige, nare stad. Dat was even platgeslagen waar die film over ging. En dus ik vond het interessant om ook te kijken naar, in dat stuk, naar van wat voor een griezeligheden ervaar ik dan in de stad. Dat is ook de stad waar jij woont, toch? Dat is de stad waar ik woon. En die over het algemeen helemaal niet griezelig is. Moet je er soms bij zeggen voor niet-Rotterdammers. Dus toen heb ik een aantal voorbeelden genomen van ervaringen uit mijn eigen leven die ik griezelig vond. Onder andere bijvoorbeeld in Rotterdam op de Euromast staan met mijn dochter die toen een peuter was. En in één keer gewoon zeker weten dat ze eraf zou waaien. Dat is zo winderig en zo hoog. En dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat soort angsten die je zou kunnen aanvliegen in de openbare ruimte, buitenshuis, laten we zo zeggen. Dat is eigenlijk wel interessant. Want die maken ook een stad tot een rijke plek, hè? Tot ze echt gevaarlijk worden. Dan is het in één keer niet meer zo leuk. Een beetje spannend is leuk. Een beetje spannend is leuk, ja. En dat zijn dan ook meteen de rafelrandjes van de stad? Nee, niet eens noodzakelijkerwijs. Nee, zo'n Euromast is niet echt. Nee, bepaald niet. Nee. En ook hele grote pleinen. De mensen kunnen dat ook heel erg overweldigend vinden of zo. Dat zijn dan niet per se ook de. Dat kan ook heel centraal zijn, maar een soort te groot of te hoog. Omdat de menselijke maat dan een beetje weg is. Ja, maar dat heeft ook een lekkere kant. Dat is een soort dubbelheid die ik daar wel in zie. Zullen we dan nu toch maar naar Almere gaan? Dat is goed. Want jij schrijft: de volmaakte invulling van menselijke behoeften verlost haar inwoners voorgoed van ieder verlangen naar eeuwigheid. en dan zeg je bij, dat is vrij naar Italo Calvino's De Onzichtbare Steden. Ja. Want zo kijk je natuurlijk niet zelf helemaal tegenaan dat niemand daar nog verlangt naar een eeuwigheid of wat dan ook. Nee. En wie was die Italo Calvino? Dat was een Italiaanse schrijver en die heeft van alles geschreven, maar die heeft één boek geschreven dat alle architecten kennen en heel veel mensen daarbuiten ook. Dat heet Onzichtbare Steden en dat is een collectie van 50 beschrijvingen, uiteindelijk van hetzelfde Venetië. Maar dat doet hij door te doen alsof dat 50 verschillende steden zijn. Dat komt, het is eigenlijk een raamvertelling van een reiziger die aan zijn keizer vertelt van welke reizen die heeft gemaakt. Maar eigenlijk is dat allemaal diezelfde Venetië-beschrijvingen. En dat leidt tot de meest waanzinnig fantasievolle steden. Steden die boven ravijnen hangen. Steden die alleen maar uit spinnenwebben bestaan. Steden die gespiegeld worden, volledig gespiegeld worden onder de grond. En waar de doden dan worden begraven, alsof ze doorleven in de dodenstad. Nee, enzovoort. Dus het is een totale collectie aan. Ja, een stad ook zonder muren en plafonds. Precies. En vloeren. Ja. Alleen maar waterleidingbuizen. Ja, oh ja, ja, precies. Ja, het is allemaal niet zo prettig. Nee, maar het is wel. Het roept ongelooflijk veel op. En het heeft een gigantische verbeeldingskracht. En de vertelvorm is op een bepaalde manier heel inspirerend. Het zijn misschien niet dat je denkt, oh, dat is een lekker stadje om te wonen, maar het prikkelt enorm en je denkt, oh ja, dat kan ik, dat soort zo'n stad kan ik ook nog in mijn fantasie voorstellen. En met enige brutaliteit heb ik toen gedacht. Ik ga Almere proberen te beschrijven in de stijl van deze wereldberoemde Italiaanse schrijver. En ik begreep ook van jou dat toen het boek uitkwam, dat was jaren 70, werd het gezien als een soort kritiek op stedenbouwkundige eenvormigheid van de Europese steden. Ja, dat klopt. Steden. Zo is het wel gezien. En misschien heeft hij het zelf ook zo wel bedoeld. Je had natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog en die hele wederopbouwperiode ook wel noodgedwongen, maar ook wel door de gedachte die toen heerste, een enorme systematisering van de bouw. Hè. We kennen allemaal de wederopbouwwijken, de grote flats enzovoort, en hun eenvormigheid. Er zat ook een soort rationaliteit toen in die stedenbouw om eigenlijk te proberen om zoveel mogelijk elementen van de stad te verzamelen in cijfers, data, gegevens. Hè? Van Eesterenstijl, van Amsterdam-West uitbreiding. Dus we hebben elk gezin heeft zoveel kinderen, heeft zoveel ruimte nodig. Dat vraagt dus om zoveel woningen enzovoort. Alsof je dat helemaal soort van planmatig uit kan zetten. In de jaren 70, dat leidde tot de grote uniformiteit van stedenbouw. Wat wel als voordeel had dat heel veel mensen snel een woning konden krijgen, wat toen ook heel erg nodig was. Maar vanaf de jaren 70 leidde dat tot veel meer kritiek. En dan krijg je veel meer architectuur die gaat over menselijke maat, kleinere hoekjes, onverwachtere plattegronden enzovoort. Meer speelsheid. Meer speelsheid, vooral een soort kleinheid eigenlijk. Ja. Over Almere schrijf je: wat het meest opvalt aan Almere is de dienstbaarheid van de stad aan de wensen van haar bewoners. Ja, dit is wat de mensen willen. Nou ja, ik bedoel dat niet verkeerd en ook niet onaardig, maar ik heb wel een soort grote fascinatie voor zo'n stad die inderdaad. Nou, om te beginnen, wat ik totaal interessant aan Almere vind, is dat vrijwel iedere stedenbouwkundige die een plan maakt, begint met een analyse van de plek. He, wat is het landschap? Hoe zit dat in elkaar? Waar zijn de waterlopen? Hoe zitten de historische lijnen in elkaar? Dat was niet. Er was niks. Niets. Er was niet eens land. En dat gegeven alleen al vind ik buitengewoon fascinerend. Wat moet je dan? Het enige waar je op kan terugvallen is dus menselijke ideeën. En dan moet je ongelooflijk sterke uitspraken doen. En dat geldt voor meer. Je hebt meer van die wat ze noemen new towns. Dus nieuwe steden. Helemaal uit het niets zijn opgetrokken. Maar dat veronderstelt een ideeënwereld van architecten en stedenbouwkundigen die ijzersterk is en enorm stevig in de schoenen moet staan. Het is in zekere zin comfortabeler als je te maken hebt met een heleboel historische dingen die bij elkaar komen op een plek, omdat je dan al een heleboel ingrediënten hebt waarmee je kan ontwerpen. Dus daar begint het al mee. En wat ik, ja, ik denk, Almere is denk ik een stad die ongelooflijk voldoet aan de wensen van de mensen die daar willen wonen. En daar ook op een hele goede manier aan voldoet. Hè. Het is groen, het is ruim. Overal aangenaam en tegelijkertijd anoniem. Heb ik dat zo stellig gezegd? Oh jee. Nou, in de stedenbouw op dit moment gaat het vooral over het maken van hele compacte steden, over het maken van plekken waar ongelooflijk veel verschillende gebruikersstromen bij elkaar komen en allemaal soort botsingen, zeg maar, in de botsingen in de goede zin van het woord, ontmoetingen, laat ik zo zeggen, van allerlei verschillende elementen in de stad. En zoals ik de stad Almere ervaar, is dat een stad die dingen behoorlijk uit elkaar heeft getrokken. Dus het fietspad ligt vrij van de autoweg en de woonblok is helder en afleesbaar. En dat bestaat gewoon uit heldere stukken tuin voor de ene en voor de ander enzovoort. En dat is op een of andere manier een soort opeenstapeling van woonwensen van heel erg veel mensen die daar ook heel erg gelukkig en goed wonen. Maar het interesseert mij dan toch ook wel dat behoorlijk conflicteert met hoe in veel stedenbouwkundige theorie wordt gesproken over: hè, we moeten niet de huisjes met de tuintjes gaan bouwen. En mensen zeggen wel dat ze dat willen, maar ze willen het eigenlijk niet. En met die soort van dubbelheid heb ik dat stuk proberen te schrijven. Van hoe niet per se als een Niet als een lofrede, maar ook niet echt als een kritiek op Almere, maar meer als een soort fascinatie voor het soort stedelijkheid dat daar heeft plaatsgevonden. Ja, en je had ook de socioloog Richard Sennett aan, mm-hmm, over die botsingen. Ja. Want hij wil smerigheid en botsingen. Absoluut, dus. Ja. En de botsing gaat dus om de geplande stad en de geleefde stad, zoals die dus beleefd wordt. Mm-hmm. Als ik dat goed begrijp. Maar waarom zou je zo'n botsing willen? Doe mij maar dat huisje met het tuintje en het fietspad dat los ligt. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat je het heel interessant. Nee, maar ik denk dat je het heel interessant vindt om op straat dingen mee te maken die je niet zelf had voorzien. Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is waarom we met elkaar in steden wonen. Omdat dat. Er gebeurt wat. Je leert ontzettend veel. Door uitwisseling met andere mensen kom je verder. Hè? Mensen werken samen. Dat is in essentie wat wij doen als soort. Ja, die botsingen die zijn in positieve zin natuurlijk een soort spark die er ontstaat als twee mensen of groepen elkaar treffen. Nou, hoe ontwerp je botsingen? Nou ja, daar heeft Sennett dus ongelooflijk veel over nagedacht in zijn leven. En dat boek dat ik in dat stuk aanhaal, dat heet Building and Dwelling, Ethics for the City. Geeft hij een soort lijstje van dingen die je kunt doen. En dat is heel abstract in zijn bewoordingen. En dat gaat dan over, je moet synchrone plekken ontwerpen. Bijvoorbeeld het Marktplein is een heel goede. Ik moet het andersom zeggen. Het theater is een plek waar je ingaat en weer uitgaat. En daarna gebeurt er niks. Dat stelt Sennett tegenover de markt, waar altijd wel iets gebeurt op een ander tijdstip door een andere soort gebruiker. Dat zou je in positieve zin een botsing kunnen noemen, bijvoorbeeld. Dus dat dingen niet alleen maar volledig gepland en voorzien tot stand komen in een stad. En hij noemt dan ook het moet een open stad zijn. Maar wat bedoelt hij met open? Zoals ik het lees, bedoelt hij met open een plek waar je kunt ontwikkelen, maar waar je misschien ook een beetje een ander kan worden, als je dat zou willen, of met andere mensen in aanraking kan komen. Een stad die zichzelf ook kan ontwikkelen, waar een economie bijvoorbeeld zich kan ontwikkelen van. Hij geeft als voorbeeld steden in India waar. Hij heeft eigenlijk een heel erg goed voorbeeld gevonden van een plein in India waar een soort illegale smartphonehandel plaatsvindt. Maar daarboven op de eerste verdiepingen van de bebouwing, zeg maar langs de randen van dat plein, zitten allemaal soort high-tech techneuten die eigenlijk niet alleen die telefoons door die mensen die dat aan het verhandelen zijn, maar die ook precies weten hoe je dat moet repareren en daar ook techniek mee maken. En Sennett vindt dat dus een heel erg interessant voorbeeld van stedelijkheid, waar je ziet doordat die soort enigszins illegale handel in rip-off smartphones ontstond, werd er ook een technische ontwikkeling van telefoons een soort mini Silicon Valley ontstond er daar. En daarmee kon die economie van dat plein zich verder ontwikkelen. Dat zijn voorbeelden die hij noemt als een open stad, waardoor dus niet alles planmatig van tevoren bedacht is. Niemand bedenkt zo'n plein natuurlijk van tevoren. En jij vraagt je ook af, hoe maken we een specifieke stad? Maar wat is dan weer een specifieke stad? Nou ja, dat weet ik dus ook niet zo heel erg goed. Ik heb een poging gedaan. Wat ik na het schrijven van heel veel van die stukken heb gemerkt dat ik ontzettend belangrijk vind, zijn plekken die niet generiek zijn. Plekken die echt alleen maar op hun ene plek hadden kunnen zijn. Dat vind ik bijzonder, dat vind ik mooi, dat vind ik aangenaam. En dat is natuurlijk lang niet overal altijd zo. Maar ik vind wel dat je daar zoveel mogelijk naar moet streven. Om een grote diversiteit aan plekken te kunnen creëren, om een eigenheid aan plekken te kunnen creëren. En ook om voorbij te gaan aan heel veel wat we zien toch wel gebeuren in veel wat er gebouwd wordt, wereldwijd, maar ook in Nederland. Dat een bepaalde uniformiteit krijgt, omdat ja, ofwel de rekenmodellen die erachter zitten, achter die vastgoedontwikkelingen, heel erg uniform zijn. Ofwel omdat de bouwmethodes heel erg uniform zijn. En dat krijgt allemaal een soort saaiheid. Of fantasieloosheid. Ja, ja. En dat is wel ook misschien een klein beetje een bijkomstigheid van de enorme internationalisering. Omdat al die plaatjes die gaan zeg maar over internet en je ziet iets en dat kan dan hier ook. Maar ja, een soort locatiespecifiekheid en een eigenheid verbonden met het landschap. Ik denk dat dat ook heel cruciaal is. En met het klimaat. Ja, dat maakt plekken bijzonder. Heeft Almere dat? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. En dat is een beetje ook de vraag die ik in dat stuk toch wel opwerp. Van, het is in zekere zin zo'n ongelofelijke collectie van generiekheid of zo. Dat het in die zin ook weer heel bijzonder is. Ja, iets wat natuurlijk ook wel gewoon specifiek alleen op die plek kon. Want er was niks. Ja, nou ja, misschien wel. Ja, ik ben er nog steeds niet over uit. Mensen hebben er heel vaak over dat stuk aangesproken. Van, hou je nou heel erg van Almere? Of vind je dat nou heel vervelend? Ik vind het fascinerend. En dat is ook eigenlijk voor mij het belangrijkste ervan. Ik vind het minder dat ik nou per se vind van het is dit of het is dat. Ik vind het specifiek in de zin dat het zo'n ongelooflijk groot ruimtelijk experiment is. En dan is het te simpel om sommige collega-architecten die zeggen, nou ja, maar het is gewoon allemaal lelijk. Dat vind ik te makkelijk. Dat vind ik ook ja. Zou jij willen wonen? Ik heb nog een schoolgaande dochter in Rotterdam. Dus ik ga absoluut niet weg. Maar wie weet. Hoe is jouw woongeschiedenis? Want je bent geboren in Haarlem. Ja. Ik ben geboren in Haarlem. Ik heb toen een uitstapje in Frankrijk gemaakt. Een paar maanden. En toen in Delft. Als? Ik ging zo'n tussenjaar. Dus ik ging Frans studeren. Ja, dat is vreselijk woord. Maar het was wel heel, heel interessant. En veel geleerd. En toen ging ik naar Delft. En daar heb ik 3 jaar gewoond. En toen ben ik tijdens mijn studie in Amsterdam gaan wonen. En gaan pendelen. En daarna werd het Rotterdam? Ja, daarna werd het Rotterdam. Het werd trouwens niet meteen bouwkunde, toch? Want je hebt ook nog gespeeld met het idee van kunstgeschiedenis. Ja, dat klopt. Ik heb dat toen ook nog 1,5 jaar gestudeerd. Maar dat was tijdens dat ik bouwkunde deed. Ik wilde eerst. Ja, ik heb een beetje. Ik vond het heel moeilijk allemaal wat ik wilde gaan doen. Toen ik examen had gedaan. Dus daarom ging ik dan maar eerst Frans studeren. En toen dacht ik, ga kunstgeschiedenis studeren. Want ik wil heel graag iets met kunst. Maar toen had ik een heleboel collega's, studenten die gingen bouwkunde doen. Dus dacht ik, nou, dat is leuk. Dan kun je niet alleen maar over kunst nadenken, maar dan kun je ook nog eens proberen om zelf een bijdrage te leveren aan de dingen die geproduceerd en ontworpen worden. Dus dat vond ik fantastisch. Maar ik had helemaal geen technisch pakket. Dus toen moest ik ook die technische vakken nog eerst gaan inhalen. En toen kon ik naar bouwkunde. En was dat wat je ervan verwachtte? Ja en nee. Ik vond het wel. Ik vond het eigenlijk oprecht wel even wennen om dingen te moeten gaan maken. Want ik was op de middelbare school was ik wel handig in boeken uit mijn hoofd leren. Dat is in principe wat de middelbare school is. Dus dat is heel reproducerend. En toen moest ik in één keer zelf dingen gaan verzinnen. En daar ook helemaal vierkant achter staan. En ik vond dat wel lastig. Maar ik heb wel, denk ik, behoorlijk goed geleerd dingen maken. Ja. En waar begin je dan mee? In die opleiding? Ja. Met een huis. Zo simpel is het. Ja. Toen hadden we nog blokken. Je eerste vak heette blok, huis. Ja. Dat is nu allemaal semesters en zo. En bachelor, master, structuur. Maar toen had je blokken, ja. En toen maakte je een huis? Blokhuis. En dan was blok 2 was blok complex. Dat was dan een wooncomplex. Ja. Meer huizen. Meer huizen. Jij hebt een jaar of 15 bij verschillende bureaus gewerkt. Ja, ik heb een jaar of 4, 5 in Amsterdam gewerkt voor een bureau. En toen in Rotterdam ook ongeveer even lang. Ook een jaar of 5, denk ik. En daarna voor de gemeente Rotterdam als stedenbouwkundige ook 1 jaar of 5. Dus ja, zo bij elkaar opgeteld ongeveer 15. En is er veel veranderd in die tijd? Verandert er veel? Ja, ik denk het wel. Er is natuurlijk ook in mij veel veranderd. Dus het is misschien ook de carrière die ik heb gehad, maakt ook dat de observaties die je doet veranderen. Maar toen ik ging werken, was het 2008, dat was precies crisis. En toen heb ik echt gezien dat ontzettend veel projecten die een hele grote bandbreedte hadden aan soort werk. Ik werkte toen in Amsterdam voor een bureau dat in opdracht van een de gemeente en of het stadsdeel was dat toen nog, en de woningcorporaties werkte aan wijkvernieuwing. En dat was in de tijd dat woningbouwverenigingen echt nog hartstikke veel konden doen. Dus die deden scholen en die deden allerlei buurtvoorzieningen. Dus dat was een hele mooie, rijke manier om naar buurten te kijken. En werkte vooral in Amsterdam Nieuw-West. En al die projecten zijn zo, bam, in één keer toen met die crisis stil komen te liggen. En vanaf toen werd het best wel een tijdje een beetje rustig. En daarna, vanaf dat moment, heb ik toch het idee dat het steeds meer over geld is gaan gaan en steeds minder ruimte en ideeën, of ruimte voor ideeën en vooral ook heel erg die sociale dimensie van architectuur en van ruimtelijk ontwerp steeds minder werd. Toen ik voor de gemeente Rotterdam werkte, daar ben ik dan bijna 2 jaar geleden weggegaan, heel veel grote, echt grote bouwprojecten gezien en begeleid. Toch wel opvallend dat er zo ongelooflijk veel gaat over geld en haalbaarheid en financieringsmodellen en zo ontzettend weinig over de woonplattegrond. Wat willen we nou echt precies maken en voor wie? Hoe moeilijk het is om dat gesprek, dat over architectonische kwaliteit en over woonkwaliteit, echt als een harder onderhandelingspunt op de tafel te krijgen dan ja, een soort beetje toch in de marge van de projectontwikkeling. Nee, je kijkt ook wel een beetje treurig bij. O jee. Nou ja, goh. Dat is wel een soort algemene tendens die heel veel collega's en vrienden van mij ook wel zien in architectuur. Dat het zo ontzettend veel gaat over haalbaarheid. En dat is, het is natuurlijk ook lastig. Hè? Alle materialen zijn allemaal duurder geworden. Rentestijging enzovoort. Maar om het ontwerp van de ruimte als een hele belangrijke sociale, maatschappelijke en ook culturele opgave te zien. Ik vind dat dat gesprek moeilijk tot stand komt. Zowel in het publieke debat, maar ook heel in onze vakwereld. Ja, steeds moeilijker. Dus ja. Als je vraagt van wat heb je zien veranderen? Ik heb het idee dat architectuur meer autonomie had 15 jaar geleden toen ik begon met werken. En dat is een verlies? Ja, dat vind ik wel een verlies. Ja, niet omdat alles nou zo enorm architectonisch allemaal moet zijn, maar omdat het, je las de intro voor het decor van Andermans leven. Ik vind dat zo ervaar ik dat toch wel. Je draagt echt heel erg bij als architect aan de, of als stedenbouwkundige in ieder geval, als ruimtelijk ontwerper aan de, aan de leefomgeving van mensen. En natuurlijk zijn er allerlei dingen in het leven van mensen die je gelukkig, waar je niks mee te maken hebt en waar architectuur geen enkele invloed op heeft. Ja, maar je schrijft heel mooi dat je ook, je wordt deel van de herinneringen. Wat je maakt worden herinneringen van mensen. Maar absoluut, ja. Dat is toch, dat is heel magisch en heel bijzonder. Ik weet zeker dat jij ergens in je leven of iedereen herinneringen, bijna fysieke herinneringen heeft aan pleintje op zijn basisschool of dat ene hoekje van de stoep waar je altijd zat of net dat erkertje in het huis. En dat is, ja, dat vind ik magisch. Dat is echt heel mooi, een ruimtelijk ontwerp. Dat, ja. Ik ga voor alle mensen die het begin van dit uur gemist hebben nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Violet Schönberger. En Violet is architect en stedenbouwkundige. Ze volgde haar studie in Delft en ging daarna aan de slag bij verschillende architectenbureaus. En inmiddels heeft ze haar eigen ontwerpbureau, Falsework, en ze geeft les aan de KU Leuven en aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. En ze schrijft, haar columns die ze onder andere maakte voor de Volkskrant en Architectenweb zijn nu gebundeld in Paradijs van Imperfectie over macht en onmacht van architectuur. Ja, en je hebt een trapje voor je huis. Zeker heb ik een trapje voor mijn huis. Een heel goed trapje. En daar heb je een beetje een ode aan geschreven. Ja, dat stuk heet ook echt Ode aan ons trapje. Ja, het is niet specifiek. Je hebt natuurlijk het fijnste trapje. Maar het gaat meer om trapjes in het algemeen. Ja, ook hier ben ik klein begonnen. En dat ging over in eerste instantie, in de eerste alinea, over ons trapje. Ja, dat... ik zal het even uitleggen. Ik woon in zo'n benedenbovenwoning. Dus wij hebben het benedenhuis, we hebben bovenburen. Dus uiteindelijk, we delen het portiek. En naar het portiek gaat een trapje. En dat is zo'n ruimte, eigenlijk een tussenruimte tussen de straat en de twee voordeuren van ons en van de bovenburen. En dat zit ook nog eens fantastisch in de zon. Dus wij zitten daar ongelooflijk veel. En dat is een fantastische manier om in de veilige aanwezigheid van je eigen huis toch hele grappige gesprekjes met mensen aan te knopen die je helemaal niet kent en die je anders misschien ook niet zou spreken. En dat heet dan in architectuur de tussenruimte. En dat is ook een heel mooi woord. Eigenlijk. Ja, nee, je schrijft daar ook over. De ideeën komen in essentie neer op hetzelfde. De ruimte tussen het publieke en private domein moet uitnodigen tot ontmoetingen. Want precies in die tussenruimte krijgt de samenleving vorm. Stel je namelijk eens voor een wereld die alleen bestaat uit strikt privé en strikt openbaar. Daar is geen tussen en geen mogelijkheid tot ontmoeten. Ja, ik denk echt dat dat zo is. Dat is wel een beetje groot misschien, maar ik denk toch wel dat dat zo is. Want stel, je bent ergens op een heel groot plein of in een boulevard of weet ik veel wat, en je kent niemand, dan is de drempel enorm groot om zomaar iemand aan te spreken en te denken van, goh, zullen wij eens uitzoeken wat wij delen of dat wij iets uit te wisselen hebben. Dat gebeurt bijna niet. Terwijl op het moment dat er een stukje gevoel is van privé of veilig, en dat is niet alleen het stoepje natuurlijk, hè, er zijn veel meer van dat soort situaties aan te wijzen, is het heel makkelijk om je open te stellen om mensen te gaan ontmoeten en om te kijken wat je uit te wisselen hebt. Want je hebt dan in elk geval een haakje gevonden, namelijk dat, in mijn geval dan dat trapje, maar bijvoorbeeld het hek van het schoolplein vind ik ook een heel goed voorbeeld. Daar ontmoet je iedere dag mensen en door die routine, het is ook een soort klein beetje een tussenruimte tussen waar je kinderen naar binnen gaan en waar jij weer vervolgens naar je werk gaat. Kun je dat soort plekken ook ontwerpen? Want zo'n hek van een schoolplein is er natuurlijk. Ja, die kun je absoluut ontwerpen. Mensen, plekken waar mensen contact maken met elkaar. Ja, ik denk dat je dat heel erg goed kunt ontwerpen. Maar dat vraagt echt wel heel veel aandacht. Nee, ik was dus net, zoals je al vertelde, in Milaan. En in Italië zijn ze ongelooflijk goed in tussenruimte. Daar heb je vrijwel ieder gebouw heeft wel een arcade of een trapje of nog een soort voorportaal of een extra binnenpleintje. Daar is eigenlijk zijn er allerlei gradaties van privé naar openbaar op een hele logische manier in de stedenbouwkundige plannen en in de cultuur natuurlijk en in het klimaat wat er aangenaam voor is. Maar goed, die optelsom van dingen die maakt dat je daar heel erg veel van dat soort plekken hebt. Dus die kun je zeker ontwerpen. Nee, je zegt ook, mijn trappetje zou nu niet meer mogen. Nee, die kan nu niet meer. Dat mag niet van het bouwbesluit. Waarom niet? Nou, het is op zich een hele goede zaak. Omdat we willen dat woningen toegankelijk zijn. Maar daarom zijn de regels heel strikt geworden. En mag je maar... Dus minder vrienden mensen kunnen het trappetje niet op. Zo simpel is het. Nee, dat is ook zo. Ja, en dat is ook niet leuk als je minder valide bent of wordt. Dus het is nu een regel dat je 2 centimeter mag afwijken van maaiveldhoogte. En that's it. Zowel de voordeur als de achterdeur. Dat is heel streng. Ik geloof dat er schijnt over nagedacht te worden om dat te wijzigen. Ja, ik vind dat wel jammer. Want ik vind trapjes wel heel leuke plekken. Je werft ook het vraagstuk op van, wordt de stad gevormd door de gebouwen of door de ruimte ertussenin? Ja. Dat ligt natuurlijk ook een beetje in het verlengde hiervan. Ja. Wat denk jij dat het antwoord is op die vraag? Zijn het de gebouwen of alles daartussenin? Ja, dit is een gewetensvraag. Of een, hoe noem je dat? Een heel fundamenteel vraagstuk. Ik denk als je het me 10 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd de gebouwen. En ik geloof dat ik nu toch wel antwoord de ruimte ertussenin. En waarom is dat? Ja. Omdat daar het stedelijk leven plaatsvindt. Ertussen. En als je dat goed doet. Oké, ik ga het omdraaien. Een beetje gevaarlijke stelling. Maar toch, als je hele goede gebouwen ontwerpt met rampzalige tussenruimte, heb je een slechtere stad dan als je hele goede buitenruimte ontwerpt met rampzalig slechte gebouwen erin. Is het ook een beetje wat je net zei over die open stad? Van, ik ben nu even zijn naam kwijt. Richard Sennett. Ja, dat, ja, op zo'n marktplein kan je elkaar blijven ontmoeten. In een theater ga je erin en eruit en dan... Ja, dat heeft ermee te maken. Absoluut. Ja, dat heeft te maken met de mate van onverwachtheid misschien ook die je kunt aantreffen op straat. En de ontmoetingen die kunnen ontstaan. Wat jij onverwachts aantrof in Oslo, was een theater waar je kon zien wat er backstage gebeurde. Ja, ik vond dat vreselijk leuk. In Oslo hebben ze een fantastisch nieuw operagebouw gemaakt. Ik denk een jaar of 10 geleden. Dat wereldberoemd is. Omdat in feite wat er gebeurt is dat het plein langzaam wordt opgetild in het dak van het operagebouw. Dus de stad loopt vrijwel naadloos door. Dus de buitenruimte van de stad in dat gebouw. Dan is er wel een deur en je moet naar binnen. Maar het gebouw zelf creëert eigenlijk een gigantische trappartij naar het water toe. En het ligt daar waanzinnig. En dat is een heel ander... Het is ook een heel imponerend operagebouw. Maar het is een heel ander ding dan als je zegt... ik ben een hele, hele mooie barokke façade. Ik ben zeg maar naar buiten toegekeerd. Maar dit gebouw, naar mijn idee, zegt veel meer... ik ben onderdeel van de stad en ik ben niet een muur. Dat vond ik sowieso heel indrukwekkend om daar te lopen. En toen liep ik om dat gebouw heen. En toen trof ik iets dat ik misschien wel veel spannender vond... omdat ik dat nog nooit op foto's of beschrijvingen had gezien. En dat was dat het kleding- en decoratelier... laten we zeggen, de echte backstage van dat theater... een plek had gekregen aan de achtergevel van dat hele grote operagebouw. Met hele grote ramen en ik kon gewoon naar binnen kijken... en ik kon zien wat ze met kostuums aan het maken waren. En ik vond dat zo ongelooflijk aantrekkelijk... dat een theater zegt... natuurlijk zijn wij voor een heel groot deel backstage... maar bijna altijd wordt dat weggestopt in de donkerte... en in één keer bam aan de stad te tonen... van hier wordt het theater daadwerkelijk gemaakt. Hier wordt het werk verricht... Ja, dat vond ik heel gaaf daar. Ergens geeft dat ook weer antwoord op de vraag... van is het een gebouw of de ruimte ertussen? Want dit is natuurlijk in het gebouw... maar eigenlijk gebeurt het bijna in de ruimte ertussen. Want als je brengt het wel een beetje naar buiten toe. De donkerte en de backstage. Nee, wat er in het gebouw gebeurt, wat je normaal niet ziet. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Je vindt het ook wel iets voor ons. Want je schrijft... de machinerie van het stedelijk leven wordt liever naar de periferie verplaatst. Garages, timmerwerkplaatsen en tramremises... zijn jarenlang vervangen door koffiebarretjes, kappers en afhaaltenten. Misschien lijkt de hedendaagse stad wel steeds meer op het podium van een theater... waarvan het backstage volledig aan het oog wordt onttrokken. Een groeiende binnenstad kan echter niet alleen draaien op vertier, winkelen en cappuccino drinken. Bovendien zien we met de toename van online shoppen de winkelleegstand alweer tegemoet. En daarom groeit de aandacht voor het terughalen van productie en creatie naar de stad. Je wilt het hier in Nederland ook wel zien. Ja, nou, je ziet het ook wel hoor. Er wordt wel steeds meer gesproken van kunnen we niet het werken weer meer de stad inhalen. En dan niet de industrie in de zin van de vervuilende fabrieken. Maar er is natuurlijk tegenwoordig heel veel high-tech schone industrie. En met recycling en alles wat daarmee aan de hand is. Kun je ongelooflijk veel productie eigenlijk weer in de stad halen. Wat allerlei voordelen heeft. Omdat niet iedereen weer de stad uit moet naar zijn werk en voor transport. Maar het heeft ook een soort eerlijkheid die ik wel tof vind. Hetzelfde wat ik ook heel tof vond aan dat operagebouw. Dat je denkt, ja, wij zijn een enorm podium. Maar achter dat podium moet ongelooflijk veel gebeuren... om dat podium te kunnen zijn. En datzelfde kun je extrapoleren naar de stad. Daar wordt geleefd. Maar er moet ook heel erg veel geproduceerd worden... om in die stad te kunnen leven... En het is eigenlijk heel erg zonde dat we alle bedrijventerreinen, alle productie, allemaal naar die stad naar buiten hebben gedaan. Dat heeft natuurlijk allemaal redenen hè, voor grondprijzen en bereikbaarheid enzovoort. Maar het resulteert wel in binnensteden, zoals je net voorlas, die voor een heel groot deel zich richten op koffie drinken. En dat is natuurlijk heel dun. Dat maakt geen stad. Nee, nou ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Het heeft ook niet de... Ja, ik hou dus van garages en tramremises. Ik vind dat hele leuke plekken, want je voelt ook de energie die daar is van het maken van dingen. En volgens mij is dat belangrijk om dat te zien en dat te voelen en dat in je... Je er bewust van te zijn. Je er bewust van te zijn en in je directe leefomgeving te hebben. En het is ook heel handig, functioneel. Maar het is, ja, ook dat weer is een soort completer stadsbeeld of zo wat je krijgt. Dat vind ik waardevol. Ja. Je hebt ook een stuk geschreven: alle ballen op de woningbouw. Nou en of. Want je zei, het gaat alleen nog maar over woningbouw in het debat. Kunnen we dat zo stellen? Of te veel in ieder geval? Of te weinig eigenlijk. In de zin dat je hoeft de krant maar open te slaan en het gaat over woningbouw. Maar het gaat alleen maar over aantallen. Alleen maar. En het gaat... Er moeten zoveel huizen bij komen. 1 miljoen. Punt. Is gewoon 1 miljoen is er geroepen. En dan gaat deel 2 van die discussie is vaak waar. En dan is het of het weiland of niet. En dan zeggen degene met positie in dat weiland zeggen het moet in het weiland. En de anderen die zeggen nee, het moet juist niet in het weiland. Maar dat... En het is heel erg, hè? Die wooncrisis is echt heel erg op dit moment. Maar het is heel treurig dat doordat het alleen maar gaat over die aantallen, we helemaal niet praten over wat we dan eigenlijk willen bouwen. Wat voor plekken dat moeten zijn. Wat voor woningen, voor wat voor mensen, enzovoorts. En dat gesprek zou dat die discussie over aantallen zo enorm kunnen verrijken en verbeteren ook gewoon. Want we bouwen nog steeds... we richten ons nog steeds veel op het gezin. Dus een eengezinswoning met een tuintje. Absoluut, ja. En dat is heel makkelijk, want als je dan dat weiland hebt en je hebt ook nog eens een bouwstroom die dat volledig kan faciliteren, dan zeg je natuurlijk, hartstikke idee, meneer de wethouder, ik ga voor u 200 woningen realiseren. En dan zegt men, top. Maar dan heb je weer een weiland volgebouwd, weer een snelweg daar naartoe gebracht. En weer de vraag, ja, nog meer gezinswoningen. Kijk, we hebben ongelooflijk veel eengezinswoningen in Nederland. En we hebben veel minder gezinnen. Dus we hebben op zich wel genoeg van dat type. Wat komen we tekort? Ja, al het andere. Dus er zijn ontzettend veel alleenstaanden in Nederland. Die kun je in hele kleine woningen zetten. Maar je kunt ook zorgen dat die collectief kunnen wonen. Zodat ze met elkaar een stukje kunnen delen. Het traditionele hofje. Dat is echt een ontzettend goede woonvorm. Dat waarom niet? Waarom ontwikkelen we niet veel meer van dat soort plekken? Of dat soort co-housing heet dat dan. Of in ieder geval gemeenschappelijk wonen. Wat komen nog meer te worden? Starterswoningen, maar echt betaalbaar. En niet in de categorie betaalbaar wat we nu noemen boven de 3 ton of zo. Ja, dat is gewoon voor een echte starter is dat al veel te veel. Mengvormen tussen huur en koop kun je ook dat kan ontzettend interessant zijn. Er zijn ook wel experimenten mee gedaan, maar die kunnen veel uitgebreider. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam hebben ze ooit wel eens een experiment gedaan. Je koopt eigenlijk het gebruiksrecht van het casco en vervolgens huur je de ruimte daar omheen bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn volkstuintjes zijn eigenlijk een ontzettend goed voorbeeld. Dus je koopt de opstal en je huurt of je pacht de grond. Dat is echt een topmodel voor een wooncomplex ook. Omdat je dan namelijk een kleine investering moet doen. Dus een hele kleine hypotheek maar hoeft af te sluiten. Terwijl je bijvoorbeeld heel veel ZZP'ers die we nu tegenwoordig hebben, die hebben eigenlijk niet zo heel veel vermogen, maar wel gewoon een inkomensstroom. Die krijgen geen hypotheek, die kunnen niet wonen. Dus die kunnen niet kopen. En huren zijn ongelooflijk duur. Maar als je dus veel innovatiever gaat kijken naar de manieren ook waarop de economische modellen achter die woningmarkt zitten, dan kun je misschien wel veel interessantere woonvormen bedenken dan wat we nu doen. En ook gewoon niet in dat weiland. Niet in dat weiland, want dat hoeft helemaal niet. Er is hartstikke veel ruimte. En er zijn heel veel architecten die al onderzoeken hebben gedaan. Er is een bekend onderzoek dat heet Ruimte zat in de stad. En, nou ja. En dan denk je aan ja, als het ruimte is het waar, hè? maar dan denk je aan kantoorpanden, neem ik aan. Bijvoorbeeld, of bedrijventerreinen. Of is dat ook ongelooflijk veel leeg? Ja, nou ja, dat zijn die kantoorpanden onder andere waar je het over hebt. Er zijn ook heel veel plekken die veel intensiever bebouwd zouden kunnen worden. Supermarkten met gigantische parkeerterreinen ervoor. Waar je prima een veel groter complex van zou kunnen maken. Dat geen natuur onttrekt aan het land binnen de bestaande stedelijke omgeving. Ook nog eens dicht bij voorzieningen. En er zijn van tal van mogelijkheden in heel veel steden. Ja, ik begreep dat verdichting dan het toverwoord is. Absoluut. Maar wat is dan precies verdichting? Dus gewoon steeds meer mensen op een kleine ruimte. Ja, dat is de essentie waar het op neerkomt. Nou ja. Ja, maar als ik deze essentie zeg, dan denk ik, nee, doe toch maar dat weiland. Ja, jij wil dat wel, hè? Nou, kijk. Als je het even in de lange geschiedenis ziet, de hele 20e eeuw zijn we bezig geweest met steden uitbreiden. Nou, eigenlijk vanaf de 19e eeuw. Dus grote ringen rondom de historische centra uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. En Phoenix was misschien zo'n beetje de laatste uitbreiding. Op een gegeven moment constateer je dat iedere keer dat je uitbreidt, er ook een cumulatieve hoeveelheid aan wegen, voorzieningen en ook vervolgens weer groen moet worden gerealiseerd. Omdat mensen willen ook komen waar ze gaan wonen. En ze willen boodschappen kunnen doen enzovoort. Als je dus eigenlijk als een soort stolp zegt, oké, de bebouwde ruimte is de bebouwde ruimte. En alles wat we extra nodig hebben, gaan we binnen die bebouwde ruimte oplossen. Dat is in feite wat je verdichting noemt. Dus het verdichten van de bestaande plekken. En dan moet je dus omhoog. Ja, god, dan moet je omhoog, ja. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je meteen alles in wolkenkrabbers hoeft te stoppen. Dat is heel erg veel. Ja, maar ik zie dan ook meteen een prijs die omhoog gaat voor degene met een beetje van die hele grote woningen op hoge verdiepingen. En... Ja, maar dat is maar net welk hoe je dat doet. Als je met een fantastische woningbouwvereniging, sociale woningbouw of een middenhuur gaat realiseren op een binnenstedelijke plot en daar de ruimte krijgt, dan hoef je echt geen wolkenkrabber met lofts te maken. Er zijn hele goede voorbeelden van grote bouwblokken, complexen. Nou ja, bijvoorbeeld, ik was in Milaan. Milaan is een stad die heeft volledig is die gebouwd op de 5, 6, 7, 8 bouwlagen. Er zitten bijna geen torens. En er wordt 2 keer zoveel mensen wonen per vierkante kilometer dan in Rotterdam en Amsterdam. En dat geeft een waanzinnige levendigheid. En dat hoeft echt niet te betekenen dat iedereen in superdure flats en lofts woont. Dat kun je prima organiseren. Maar wat dat wel veronderstelt, is een soort planningsinstrument waarmee je kan zeggen, we kijken buiten de individuele kavel. We gaan een iets groter stuk hier ontwikkelen. En daar heb je natuurlijk wel overheid voor nodig. Dat kan je niet aan marktpartijen overlaten. Nee, en wat is de. Want we hadden het net al even over de rol van de architect bij het maken van herinneringen. Maar ligt er een maatschappelijke taak hier voor de architect? Ja, heel erg. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel erg belangrijk om als ontwerpers ook een plek te proberen te nemen in dat hele publieke debat over de woningmarkt. Ik ben ook betrokken bij een organisatie die het Platform Woonopgave. En daar zijn we ook proberen echt een voet tussen de deur te krijgen, heel serieus, bij het soort gesprek dat nu wordt gevoerd over de woningmarkt. En wat zijn die 1 miljoen? En voor wie zijn die 1 miljoen? En waar dan? En hoe dan? En juist als ruimtelijke ontwerpers zijn wij degene die al die dimensies, ook het sociale en ook wat je noemt de herinnering, of in elk geval het softe van het ruimtelijk ontwerp kunnen verwoorden en verbeelden. En juist ruimtelijke ontwerpers zie je bijna niet in kranten, nieuwsberichten, nieuwsprogramma's, debatten over dit onderwerp. Je ziet voornamelijk toch beleidsmakers die zeggen waar hoeveel woningen moeten komen. Terwijl de experts op het gebied van ruimte en architecten en stedenbouwkundigen, die komen daarna aan de beurt of zo. Dus we moeten dat gaan omdraaien. Wij moeten gewoon eerder en beter onze stem laten horen. Over. Je schrijft ook, het is om moedeloos van te worden. De schaal van maatregelen die nodig is om daadwerkelijk impact te hebben overstijgt volledig het domein van de individuele ontwerper. Ja, dat is ook echt absoluut zo. Als je daarom zijn we nu als clubje verenigd in dat platform woonopgave. Het is, hoe kan ik mijn eentje als startend ontwerpbureau zeggen, we gaan de woningmarkt eventjes verbeteren. Dat is ongelooflijk moeilijk, want er zit een heel erg, het is een heel heel heel complex systeem dat een hele ingewikkelde zowel marktwerking als overheidsstimulans, als hypotheekrenteaftrek, als verhuurdersheffing, die nu gelukkig niet meer bestaat. Maar daar zit zo'n economisch bestuurlijk ingewikkeld systeem achter. En dan helemaal aan het eind komt dus een keer de architect die daar nog iets moois van zou moeten kunnen maken. Dus dat ontwerp moet naar voren worden gehaald en veel prominentere plek krijgen in het hele debat over woningbouwarchitectuur en de woningcrisis. En je schrijft, wanneer architectuur zich voornamelijk uitdrukt in het afvinken van sociale doelstellingen, hebben we straks geen architectuur meer. Zie je dat gebeuren? Ja, dat is misschien een iets ander punt, maar dat is wel ook iets dat aan de hand is. Het is niet altijd makkelijk. En misschien is het nooit makkelijk geweest. Maar in ieder geval nu is het niet makkelijk om een bepaalde artistieke vrijheid te krijgen en een soort vertrouwen vanuit opdrachtgevers, overheden, samenleving, weet ik het, om te zeggen, wij geloven dat jullie hier een goed ontwerp gaan maken. Er zijn zo ontiegelijk veel regels en beleidsdocumenten en dingen om je aan te houden, die allemaal uit goede bedoelingen voortkomen en die allemaal ook nut hebben. Maar als je dat stapelt, is het soms wel verdraaid lastig om ook nog verrassende gebouwen of verrassende plekken daarvan te maken. Dat is heel moeilijk. En terug naar wat we eerder zeiden, hè, plekken waar je soms ook een beetje van denkt, hè, of hoe griezelig. Dat zijn juist wel de ongelooflijk bijzondere ervaringen die je hebt en die je ook wilt verzamelen in een stad. Zodat een stad niet alleen maar een soort extreme opstapeling is van veilige, aangename dingen, maar dat er ook eens iets gebeurt dat je verrast. En dat zijn wel de plekken waar architectuur een ongelooflijk belangrijke rol heeft. En soms is het lastig als je het en veilig en comfortabel en voor iedereen toegankelijk enzovoort moet maken. Ja, om dan ook nog die sublieme ervaring te creëren. Maar ja. Maar niet moedeloos, toch? Nee. Ik ben niet moedeloos. En alles wat. Nee, helemaal niet. En alles wat ik ook schrijf aan kritiek, en dat vind ik ook belangrijk om te noemen, is het boek en mijn gedachten over het vak zijn uiteindelijk wel licht. Ik kreeg een hele leuke reactie van iemand die dat gelezen. En die zei, ja, het is zo fijn dat het juist ook positief is. En dat je over de stad en de ruimtelijk ontwerp ook heel plezierig kunt denken. Hè? Dus het is allemaal niet alleen maar somber. Maar ja, de kritiek heeft ook wel een functie natuurlijk. Snap ik, maar je boek is zeker positief. Gelukkig. Dankjewel, Violet. De bundel Paradijs van Imperfectie over macht en onmacht van architectuur van mijn gast van vannacht, Violet Schoenberger, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Na het nieuws is Misha er met haar gast Nazmia Oral. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Wilbert van den Kamp mijn gast. Wij gaan onder andere in gesprek over zijn podcast Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid, waarin hij op zoek gaat naar een manier om zijn somberte een halt toe te roepen. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio